Золотый запас. Свабода адкрывае архівы для новага пакалення слухачоў. Сёння перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Якое значэнне для беларускага народа мае мора? Якое месца займала і займае яно ў беларускай гісторыі? Ці мела яно нейкі ўплыў на псіхалогію беларусаў? Ці была б іншая беларуская гісторыя, каб беларусы захавалі за сабой выйсце да мора ў вусці Дзвіны, якім яны валодалі ў 12 стагоддзі? Гэта, на першы погляд, досыць дзіўнае пытанне. Які, здавалася б, сэнс ставіць іх у дачыненне да Беларусі, якая не мае марскога ўзбярэжжа і з'яўляецца цалкам кантынентальнай краінай? А сэнс ёсць. І не толькі таму, што выйсце да мора заўсёды было і з'яўляецца зараз магутнейшым стымулам эканамічнага развіцця кожнае краіны. Ставіць гэтае пытанне трэба найперш таму, што ад самага пачатку свайго існавання Беларусь мела выйсце да мора і захоўвала яго фактычна да часоў падзелаў Рэчы Паспалітае. Іншая справа, што характар гэтага выйсця да мора ў розныя часы быў розным. Ад непасрэднага валодання вусцем Дзвіны ў часы росквіту Полацкага каралеўства да сумеснага з літувісамі валодання Балтыйскім узбярэжжам у часы Вялікага княства Літоўскага альбо сумеснага з палякамі валодання Курляндыяй у часы Рэчы Паспалітае. Сёлета спаўняецца 800 год з моманту трагічнай памылкі полацкага князя Уладзіміра, які дазволіў нямецкаму манаху Мейнарду прапаведваць сярод ліваў на Балтыйскім узбярэжжы, кантраляваным тады палачанамі. Вынікам тае недальнабачнасці сталася заснаванне ў вусці Дзвіны спачатку аднаго крыжацкага замку Гольм, а пасля і ўтварэнне Лівонскага ордэну, які адрэзаў беларусаў ад мора. Пасля быў яшчэ цэлы шэраг перамогаў і паразаў, цэлы шэраг гераічных высілкаў нашых продкаў з мэтай неяк прасунуцца да мора, каб мець магчымасць эканамічнага росту. Нават ужо ў часы Лівонскага ордэну ў Полоцку існавала ганзейская факторыя, якая на ўзор Бергена, Лёндану і Брюгі мела вельмі шырокія правы. Гэта была сувязь Полоцку з морам, але даход яна прыносіла найперш нямецкім купцам, бо ганза была нямецкім саюзам. А як бы мог скласціся лёс Беларусі і як бы пайшла гісторыя цэлага рэгіёну, каб палачане не страцілі вусце Дзвіны? Адказы на гэтае пытанне спрабуе сёння даць вядомы беларускі гісторык і грамадскі дзяяч Алег Трусаў, з якім мы гутарым па тэлефоне. Алег Анатольевіч, вы лічыце, што прысутнасць палачанаў у вусці Дзвіны у 11 стагоддзі гэта была першая магчымасць выхаду беларусаў да Балтыйскага мора? Так, і не толькі з 12, пачынаючы яшчэ з 10 стагоддзя, бо сам радавод князёў беларускіх і полацкіх ідзе ад Агвалода, які прыйшоў менавіта па гэтаму шляху. Кажуць, карэнні радавыя ідуць за Балтыйскага мора, альбо Варяжскага, як тады яго называлі нашы продкі. Ну і як же ж у часы вось росквіту полацкай дзяржавы выглядалі нашы адносіны з Балтыйскім узбярэжжам, з тамтэйшымі жыхарамі? Ну, самыя лепшыя стасункі ў нас былі ў 11 і 12 стагоддзі. Калі полацкая дзяржава, атрымаўшы цалкам незалежнасць ад Кіева, мела дзве калоніі, два гарады на узбярэжжы Дзвіны. Гэта горад Герцыка і Кукейнас. І самыя важныя кропкі гандлёвыя былі ў руках палачан, таму яны маглі свабодна плаваць Балтыйскае мора, прымаць адтуль ганзейскіх нямецкіх купцоў і на гэтым будаваць дабрабыт сваёй краіны. Такім чынам, мы непасрэдна мелі кантакты з заходнееўрапейскай цывілізацыяй па гэтаму старому шляху і зварах у рэкі. І палачане, потым да іх далучыліся жыхары Віцебска і Смаленска, кантралявалі гэты шлях ад пачатку Дзвіны да самага вусця. Такім чынам, наяўнасць у Полацка, у беларусаў гэтых калоніяў у вусці Дзвіны, яно сведчыць пра наяўнасць у нас магчымасці рэальна замацавацца на Балтыцы і мець выхад да Балтыйскага мора сталы. але мы яго страцілі. І гэта адбылося пры Владзіміры Полацкім у пачатку 13-го стагоддзя, так? На мяжы 12-го і 13-го стагоддзя. Бо ў 1199 годзе, дарэчы, юбілей у гэтым годзе, сумны, таму мы і робім гэту перадачу з нагоды гэтага сумнага юбілея, у вусці рэчкі Двіны на востраве узнік першы крыжацкі замак Гольм. А потым неўзабаве, праз некалькі гадоў, і горад Рыга, якая і зрабілася тым замком, ад якога немцы зачынілі Балтыйскае мора ад Беларусі. Рэчы, князь Уладзімір, як і яго калега, мазавецкі князь Конрад, зрабілі дзве недаравальныя памылкі. Конрад запрасіў крыжакоў з Палесціны, каб утаймаваць племя прусаў, а Уладзімір дазволіў немцам хрысціць ліваў і латгалаў, тых плямён, якія здаўна плацілі дань полацкай дзяржаве. І вось гэта двайная памылка славянам абышлася вельмі і вельмі дорага, як палякам, так і беларусам. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з Алегам Трусавым, які аналізуе спробы беларусаў выйсці да мора. Гэта была сапраўды гістарычная памылка, якая на шмат год абумовіла заняпад і ўвогуле геапалітычную сітуацыю. Бо вось менавіта пра такія магчымасці трэба гаварыць, пра страчаныя магчымасці, бо гэта была вельмі істотная памылка. Але у 21-м стагоддзі мы можам паправіць эту памылку. Для гэтага у нас ёсць усе зараз добрыя прадумовы. Алег Анатоліевіч, але Полацк пачаў слабець. Як мы неяк змагаліся за вусце Двіны, за выхад да Балтыйскага ўзбярэжжа далей у 13-м стагоддзі? Справа ў тым, што на дапамогу слабому Полацку прыйшоў моцны Смаленск. Смаленск — это другая беларуская дзяржава, дарэчы, створаная таксама дзесьці ў 10-11 стагоддзі, дзякуючы добрым гандлёвым сувязям з балтыйскімі краінамі. Так вось, Смаленск якраз узмацнеў у канцы 12-го, пачатку 13-го стагоддзя. І вось менавіта Смаленск 1206 года становіцца самым моцным горадам, з якімі сталі лічыцца немцы. Узброеныя войскі смаленскага князя заставілі немцаў, якія сядзелі ў Рыгі, у 1229 годзе заключыць так званую смаленскую гандлёвую праўду. Договор, по якому купцы Смаленска, Віцебска і Полацка маглі беспошлінна плаваць у Балтыку. Таким чынам на некалькі год гэты шлях быў зноў адчынены. Аднак наступіў жахлівы 1230 год. Пачаўся ён землятруса, потым быў голад і прыйшла эпідэмія. У выніку гэтай эпідэміі, як піша смаленскі летапісец, памерла каля 30 тысяч чалавек. У Смаленску быў землятрус? Так. Гэты землятрус, які заваліў Турэўскі храм, дайшоў нават да Смаленска. Все кіеўскія храмы рухнулі ў гэты час. Ён дайшоў нават да Смаленска, ну, але не ў вялікай, канешне, форме. Але адчуваўся там. Летапісцы зафіксавалі гэты землятрус, і вось гэты землятрус прывёў да голада і эпідэміі. І сам смаленскі князь памёр разам з сваімі гаражанамі. Пасля гэтага, як кажуць, полацка-смаленскае змаганне за балтыйскі шлях адышло ў нябыт. Зараз я хацеў бы вас папрасіць трошачку праспрабаваць, прагназаваць магчымае развіццё падзеяў у нашым рэгіёне Еўропы, каб Полацк не страціў вусце Двіны. Ну, я сказаў бы, непроста. Калі Полацк і разам з ім Смаленск і Віцебск не страцілі гэты выхад, то не выключана, што сталіцы Вялікае княства Літоўскага не стаў бы Новагарадак, а потым Трокі і Вільня. Полацк мог застацца па сённяшні дзень сталіцы Беларусі, і, ну, як кажуць, новая дзяржава магла мець і назву адпаведную, як Полоцкае княства да 20-го стагоддзя, таму што тады б не трэба было ствараць разам з балтамі новую дзяржаву ВКЛ і шукаць шляхі для Балтыйскага мора праз Нёман, праз землі балтаў, заходніх балтаў. Каб у нас быў самы кароткі, а дарэчы з Беларусі самы кароткі шлях, это не праз Нёман, а праз Двіну, то не выключана, што на карце Европы існавала беларуская дзяржава і ў 19-м, і ў 20-м стагоддзі. І магчыма не было б ні Рэчы Паспалітай, ні вось гэтай тотальнай паланізацыі 17-18 стагоддзя. Полоцкая дзяржава, як вядома, была крывіцкай дзяржавай. Так, а сёння кіпсковская. Так, а сёння археолагі бачаць вельмі мала розніцы паміж латгаламі і крывічамі. У гэтым сэнсе ў мяне да вас яшчэ адно пытанне. Як бы магла павернуцца, як бы развівалася этнічная гісторыя латгалаў і ўвогуле латышоў у святле таго, каб тады трагічна Владзімір Полоцкі не пусціў немцаў у Рыгу прапаведуюць. Ну, ўсё было тое, што потым адбылося з аўштайтамі і жмудзінамі, калі мы разам з імі стварылі вялікае княства літоўскае. Хутчэй за ўсё гэта новая дзяржава арганічна вабрала сабе ліўскія, латгальскія, земгальскія землі. І мы б разам з імі маглі б стварыць іншае ВКЛ, якое б мела б назву трошку іншую. Тым больш, што латышы і пазней ставіліся да беларусу назначна лепі, чым усе суседзі разам узяты. Таму стварэнне з латышамі разам супольнай дзяржавы было б, па-моему, не горшым варыянтам, чым сумесная дзяржава з літоўцам. Можа, нават і лепшым. Ну, тым больш, што з пункту гледжання, я б сказаў, з пункту гледжання беларускай этнагенезу, балт, каторы перайшоў на беларускую мову, это нармальны беларус, так? Так, так. Тым больш, што латгалы 200 год былі як бы грамадзянамі полацкай дзяржавы, яны плацілі даніну. Дарэчы, іх баранілі крывічы ад эстаў, бо самымі драпежнікамі былі продкі эстонцаў, эсты, якія спусташалі латгальскія і ліўскія землі. Эстаў баяліся як прусаў, дарэчы. І прусы, і эсты былі як індейцы там злучаных штатах Амерыкі, яны вельмі многа шкоды рабілі суседнім народам. Дарэчы, і немцам яны не здаваліся вельмі доўга, бо гэта былі вельмі моцныя і ваяўнічыя людзі. А вось продкі латышоў былі мірнымі людзьмі, як і беларусы, яны ніколі не нападалі на суседзей, яны заўжды жылі за кошт свайго мазаля. Таму з латышамі будаваць адзіную дзяржаву беларусам было б вельмі і вельмі зручна, каб не нямецкая акупацыя гэтых земляў. Выпуск перадачы «Беларускія раздарожжы» падрыхтаваў Сергей Абламейка. Гэта была перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 года.